أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما أنزلنا biz indirmedik على üzerlerine قومه onun milletini من بعده ondan sonra من جندن herhangi bir ordu من السماءِ gökten وما كنا değildik منزلين indirecek de değildik ve biz ondan sonra onun milletini üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. İmkanet bir şey illa başka değildi sayhaten in eğer kanet idi bir şeydi yani illa başka değildi sayhaten korkunç vahideten birden bire fe izâ zaman hum o hamidun sönüverdiler. Onlar sönüverdiler. Korkunç, sesten başka bir şey değildi ve birdenbire o zaman sönüverdiler. Ya hasreten ne yazık şu ala ibadi kullara ma yetihim gelmeye dursun görsün. Min Resulün bir peygamber illa de kanu kalkışırlar bihi onunla yestehziun alay etmeye. Ne yazık ki şu kullara. Bir peygamber gelmeye görsün ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. Elem yarav görmüyorlar mı ki kem nice ehlekne helak ettik kablehum onlardan önce minel kuruni kavimler. İnnehum gerçekten onlar ileyhim bunlara la yerciune tekrar dönüp de gelemezler. Görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Gerçekten onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. وَاِنْ كُلُّنْ hepsi lemma elbette cemi'un hepsi ledeyna karşımızda muhderun hazır bulunacaklardır. Ve elbette hepsi karşımızda hazır bulunacaklar. وَاَيَتُنْ mühim bir delildi ve mühim bir delildir lehum onlar için el ardu ye toprak meytete ölü toprak ahyeynaha biz ona hayat verdik ve ahiracına çıkardık minha ondan habben taneler. فَمِنْهُ işte onlar يَأْكُلُونَ bundan yerler ve ölü toprak için mühim bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte onlar bundan yerler. وَجَعَلْنَا biz yarattık fiha orada cennetin bahçeleri مِنْ نَخِيلٍ nice hurma bahçeleri وَاَعْنَابٍ üzüm bağları وَفَجَّرْنَا fışkırtık fiha oralarda minel oyun pınarlar ve biz orada nice hurma bahçeleri üzüm bağları yarattık ve oralarda pınarlar fışkırttık. Liye'kulu yesinler min semerihi onların meyvelerinden ve ma'amiletuhu bunlar imal ettiklerinden eydihim elleriyle efela hala yeşkurune şükretmeyecekler mi? Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler, hala şükretmeyecekler mi? Sübhane tesbih ederim. Ellezî o ki halaka yaratan ezvace çiftleri kulliha. Kulleha hepsi, onların hepsi mimma şeylerden tumbitu bitirdiklerinden ardu yerin ve min enfusihim kendilerinden. Ve mimma henüz mahiyetini la ya'lemune bilmedikleri. Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden çiftleri yaratanı tesbih ederim. Ve ayetun bir ibret alametidir lehum onlar için leyle gece de. Neslehu sıyırıp çekeriz de minhu o gecende o geceden nahara gündüzü feizahum ve feiza o zaman hum onlar muzlimune karanlıklara gömülürler. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Onlar ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Ve şemsu güneş tecri akar li mustakarrin belirlenen yerde leha kendisi için zalike işte bu takdiru takdiridir aziz. Aziz olanın alim alim olan. Ve güneş kendisi için belirlenen yerde akar işte bu aziz alim olanın takdiridir. Vel kamera ay içinde kaddarnahu takdir ettik menazile bir takım menziller. Hatta nihayet ade geri döner. Kel urcunil kadim. Ade kel urcunil kadim. Geri döner. Ade geri döner ka. Gibi urcu, hurma gibi dalı, hurma dalı gibi kadim eğri. Ve ay için bir takım menziller tayin ettik. Nihayet eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Leşşemsu ne güneş, yembeği yetişip leha ona, en tudrike geçebilir el kamera ayı, aya, ve la ne de leyle gece, sabikun geçebilir nehare gündüzü. Ve kullun her biri fi felekin bir yörüngede yesbehune yüzerler. Ne güneş aya yetişip geçebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Güneş yerin ve güneş sisteminin diğer üyelerinin çevresinde dolandıkları yıldızın adı olup güneş sistemi Samanyolu galaksisi içinde yer alan yıldız sistemlerden biridir. Samanyolu da sayısı milyarlarla ifade edilen galaksilerden gök ada sadece birisidir. Astronomi alanında ki incelemeler güneşin hem parlaklık hem büyüklük açısından vasat sıradan bir yıldız olduğunu fakat yere en yakın yıldız olması sebebiyle diğer yıldızlardan daha büyük ve parlak göründüğünü ortaya koymuştur. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته